anhu xam xamam bu bare boobu ak jëfeem googu ak sellalam googu ndax taalibeem yi ñoo ko wax ñoom kenn wala am na yeneen seede yi ci am fekk nañu ci kàggug Serigne Babacar fii radiallahu anhu benn kayit boo xam ne fukki borom xam-xam ak ñett yoo xam ne d' accord nañ ne ñooña raw leen lu jafe woon la ci jamono booba ñu bind kenn ku ne signé ni Cheikh Alhaj Malick raw na leen. amin bokk na ci kilifa loola ku ñuy wax Thierno Amé Baba nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Ibn Abadillahi dëkkoon ci Jor Ngel nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Cissé Al Fekki nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Diamli mu nga dëkkoon Tebegout nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Amé Ndiaye Bababe nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Makhtar Kébé Albadawi nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Demba Awa nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Baba Njong ca Podor nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Yoro Baal ca Golere nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Mohamed Lamine Zeynou Ba ca Ayra Law nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Mohamed Lamine Dia ca Dimet nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Thierno Alpha Dia ci Niabina nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Alhaj Cheikh Thiam ca Fatick nee na Cheikh Alhaj Malick raw na. Te ñii kan raw leen woon ci jamono ñoo bind si ñene Maouda raw na. loo ci man إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ngeenel ci loxo yalla la nek mokay jox kuko sop laye bobu nak yomb na jang yomb na firi way yomb la dund gis ko yalla jox ngeenel nga d'accord ci becce ak jafé ta kat ku becce li yalla jox ñepp noppul way yalla limu yor ci teranga diko jox jaamami ku ci mer doto re waaw moo tax bare na ko seen muy mer defe dañ koo tooñ te fekk moo tooñ te la ko ci yóbbu mooy añaan waaw la ko ci yóbbu mooy añaan te añaan ku ko def doo dañ gi añaan waaw sa dépense du mat da ngay añaani rek waaw ku añaan foo ko fekk day añaani waaw alxasudu la yasuut waaw ku añaan du nekk sang moo tax ci taalis bi Abdul Aziz doon way te Fab Alhaj Mansour bind ko mu ne wal munkiruuna maqaamahu xasadan lahu nee na ku weddi maqaama Sidi Alhaj Malick bu kawe bi añaana tax waaw wal munkiruuna maqaamahu xasadan lahu nee na ñi weddi maqaama Sidi Alhaj Malick añaana tax waaw seede nañu loolu Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu. Cheikh Alhaj Malick gor na dëkk bu ñu wax Njaarnde def na fa juróom-ñaari at muqaddam yu mag yépp foofa la leen formé doomam ji wax Sidi Ousmane Sy gaañu na fa musul ko fa doomam ju ñuy wax Mohamed Lamine Sy gaañu na fa musul ko fa doomam ji wax Cheikh Ahmed Tidiane Sy gaañu na fa musul ko fa doomam ji wax Soxna Mati Sy gaañu na fa musul ko fa ñu nga ci Njaarnde waaw ñu nga ci Njaarnde foofee ci Njaarnde Mam Cheikh Ahmed Bamba seet si na ko fekk ko fa ni ko abal ma téere Sidi Alhaj Malick yëkkati rimaax jox ko mu jàng ko diiru ñetti fan delloo ko ko bind ni wa man yurid nayla asrarin wa maarifatin fala tufariq rimaaxa cheyqina omara serigne touba neena ku bëgg am xam xamu secret ak xam xamu yalla fexel bu bul tekkaliko rimah bu cheikh alhaji umar sidi haji malik ko tegal ci loxom fekk na serigne touba ngam serigne touba fekk na ko ngam bu ciulé ñu gaf kan ñom ñaar fekk ko di wax di tefli ca kan lañ ca tefli na tawma wa di wax di tefli bañu paré sulat kan ma tok ñom ñaar serigne touba di dem taggu ko qasida niko wa mattaghtu khalilan kuntu a'rifahu illa ja'altuka fawqa al-kulli bir-rutubi musuma am ben xarit bu may xarit tol ci walu yalla ludul bes naka tay man serigne touba jël na la tek ca kaw ko kay wa cheikh al-hajj malik luñ bindi la mako ci baqara wa ma hafiza farra la nga mokal man na naw way lañ bindi saxna luñ bindi la Cheikh Al-Hajj Malik yar ne fa la formé muqaddam yi mak yef yar ne ko ko fa dalalon moy goor gi magumba amar bim genné adina Cheikh Al-Hajj Malik marsi nako ci qasida lem moy awa abuna ila lahdin fawa asafa ya layta sha'ri ba'da al-maut ma hatafa qasida lem Cheikh Al-Hajj Malik moko def ci mom wa goor gi magumba amar mo jur mamma jor mamma jor momu mo jele cheikh alhadj malik fi ci wakam yobbu ko tiwawan mo don firi li alquran goor gi jibril gey ak goor gi jibril tok bamu len firi le laye ba ñu deklu ko lañ xamni key waja ñu jënd keeru commerce go xamne goor gi biran sise moko momon jox ko hadiya cheikh alhadj malik moy femu tedd tay ci wetam gu tedd galé wa firi jall qur'an moy yobbu won cheikh alhadj malik ci wala fekki wu fo won bay fekki wu fo won najay fekki wu fo won badjan ay nit te beggona xam yalla niko kay firi no alquran mu dem do len jangal ñoña gis ko xam ni ku ci japp raw ñu kalambitu ci mu faf dekk ci wawan 1900 la fa installé genn fa 1922 22 ans rek la fa am Amul maram khana param Cheikh Sidi Al-Hajj Malik Amul maram khana param Yonen biyaafi doon donom Sabir jerejef mana dima dag sax ci la ndax ñankatang bu ne balay neex am ñeex way ñankatang balay neex day am ñeex waye bu ngeen ma dagge it bu ma len ne arrête rek ngeen arrêté wa na dag bi sax ci la bok Cheikh Al-Hajj Malik bok ne ci ñimu jangal bay Al-Hajj Mor Khoudje si mbokam la moko julle sax bimu genné aduna bok na ci ñimu défar muqaddamal leen goor gi Al-Hajj Rawhan Ngom bok na ci ñimu jangal défar leen bay Mor bint si bok na ci ñimu jangal défar leen Al-Hajj Abdou Fatti Niang bok na ci ñimu jangal defar len cheikh baba ndiong goor gi momadou aminata si bay alhaj mayor sall goor gi major ñang serigne cheibatu fall goor gi abdul hamid kay goor gi mam ta sante kanji mam cierno kanji ci jurbel ñoñu moy ñi jëk ñew ci cheikh alhaj malik radiyallahu anhu deuxième fawju bi serigne ibrahim diop alhaj daoud dia ci mbellex serigne ahmed cisse pir radiyallahu anhu serigne yousoufa diop goor gi goor sani ñang serigne ali diop maymuna bay alhaj peder diop bay alhaj abdou waye sam qadi ali dia serigne ali ba serigne goor gi ngunte diop mamu alhaj dam diop ni ci sama gannaaw alhaj yeleman saxo bayu bay ibrahim saxo serigne madun sa mi don denc son roppa ya sama mam man alhaj malik sa alhaj asan doy alhaj malik ngir serigne yousoufa ndjay defena mo jur kile pap jur ndjay wala han defena moko jur wa serigne ahmed si domam serigne babakar si alhaj mansour si alhaj abdul aziz dabbah الحاج محمد الحبيب سي الحاج هادي توري شريف بشير حيدرة شريف الماني شريف يوسف شريف علي نيونو شريف يونس ايدارا مولنجور احمد تابان العلوي محمد فال احمد فال موريتانيا لن سيرين علي جي سيرين مايب سوغو الحاج براغي نيوبي الحاج مغي نجاري وقي اك نينين اك نينين ñi ku len genné ci ulama au Sénégal do déssé tous lolay pa ma ya khailul atad qatu hi lamber Sénégal ya wan leri dina jambari tol tanna taxaw xuy jombuko tol bangi waram wañi mbay ni rafet na tar nabur yalla dolil koy ngeureum ndax yoyo nako mawda xolal ndey tan nim def senegal ndakaro ngi ni fodem na sir haqq bil haqq yadal akal hatil haqq bil haqq kanzul anta mawda kulligi خول على يا رسول الله يا أفضل الورى فهانان في ضيق مسل نيخ وخون نكو فهانان في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والهدي لصدر المكارم صدقت على ما قلت في أوجدنا خجبا كما في البر يا خير دائم ويكون إنجول فاما جقائل لا جاك Thank you. bokk na ci ñu sédé Cheikh Alhadj Malick Idrissa Mayma Idrissa Mayma Idriss jërëjëf Idriss Mayma Okay, jërëjëf waaw may leen ñu déglu nag ñu ni ngeen déglu bokk na ci ñu seede Cheikh Alhadj Malick ni raw na Cheikh Saadu Abiyyi seede na ne Cheikh Alhadj Malick raw na nee na ila faaiq al-aqran malik dahrihi yaudu salaman taaba laysa lahu haddu Cheikh Saadu Abiyyi ko bindi Cheikh Alhadj Malick ko jëkk bind na dañu daje fii julli korite moom Cheikh Saadu Abiyyi Cheikh Alhadj Malick Serigne Touba ñu waxtaan fii ci Ndakaaru Serigne Touba ak Cheikh Saadu Abiyyi d' accord ni Cheikh Alhadj Malick yaay sunu iliman Cheikh Alhadj Malick bind ko ni ko salaamun alaykum haajahu al-ishq wal-wudd qad inhatta qadran indahu al-misk wal-wird maa ngi lay nuyu ba xam ne dafa ànd ak cofeel ànd ak namm la te giseeguñu di la xamal ne nuyu bi ma lay nuyu moo dàq xeetu parfum misk Cheikh Saadu Abiyyi tourné page ba ni ila faaiq al-aqrani tont li maa ngi koy jëmee ci ki kawe maasam gépp maliki dehri yi ki yilif jamonoy xam-xam moom jamonoom ci sharia moom jamonoom ci xaqiqa yaudu salaaman ma di ko delloo nuyoo taaba nuyoo bu teey laysaloo xaddu bu yemul fenn madarisuhoo école Seyd Alhadj Malick Cheikh Saad bu nee fi la ilmi ci xam-xam xayru madarisin mooy ngeen ji école wa awraduhu ay werdam fii zikri ci ture yàlla ma misluhul wird nee na benn werd merul ne werdu Cheikh Alhadj Malick Cheikh Saadu Abiyyi wax de xanaa loolu doyoon na rek ñu xam confiance bi tas bokk na ci ñu seede ni Cheikh Alhadj Malick raw na Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doomam nee na bàyyam kam daara fikruka afaq al-ulumi wa kam axrajta minha mufidan qaadiyan watara nee na bàyyam Cheikh Alhadj Malick bare na lu mu jële xalaatam dugal ko ci goxi xam-xam fu xel ya benn xel yàggul Maodo dugal fa xelam génnee lu doomu aadama yi jëriñoo penkoog sow wa kullu fannin lisaanul xaali qaala lakum alqi l'asa talqa min taysiri ma asura nee na branche bu ñuy jàng ci l'islaam branche baa ngay koba Seyd Alhadj Malick naan ko kaay sànni sa yat wi fii ci man doon sama gan ndax yaa ma dégg niñ ma war a déggee mu ne bàyyam am ànte atqante أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفن تشرى سرين بابكر مينين بايم أم أنت ممل نسى بتجي جو خمخم أتقنت خيرني نكو بيجي تفتح كني يقول وقد أكملت مثل لبلو دون دف وقد أنكحت سيلونغ علما جنكو خمخم نميكو العمل وخمان جفه كفن تشرى لولو دوينا بويخارو سرين بابكر رينا الشيخ الحاج مالك جيل نجيجي مارو خمخم مايكو جكري جفه نينا مواتخ لمو جف تصارو تلاه وبحر علمك يكفي الناس ساحله سيان فيه قريب بعيد شمرة نينا بايم الشيخ الحاج مالك سجيجو خمخم نتني جارو نجيما دوغو تبير nañu yam ci tefes ji ku jégué ak ku sori yépp nga rotal ba kenn maratu bokk na ci ñu sédé loolu domam baye al-hajj mansour si radiyallahu anhu néna bayam fa yawman tarahu li tadrisih wa yawman li wa'z wa hadj al-umam néna lek lek nga bép ci al-hajj malik muy jàngalé xam xam yu ump ñepp nena lek lek nga fekk ko muy war nit ni lek lek nga fekk nit ko am problème mu diko wax pour xal ma delu ci wayab'ad waqtan yarum ar-ridha yunaji al-ilaha bi qalbin salim nena lek lek mu beru sori nit ni waxtu di sak ngeeremu boromam lek lek muy deyal ak yalla dekk yalla xolam ba nga xamne lepp leer la dara ci xoxar neeku ci dara ci sis neeku ci dara ci bëgg neeku ci dara ci bëgg adina neeku ci dara ci doye di neeku ci xol ba yalla kesse mu dekk ko yalla di wax ak yalla wa waqtan li ta'lif madh an-nabi wa waqtan liman shukru wa qad hutim nena lek lek mu beru di talif ci yonent bi lek lek mu beru di ahmed tijani lek lek muy sante ku yeyo sante wa wafdul masakin fi darihi masilan buhuran nada kadiyam lek lek nga fekk miskin ye ci eutam ba Cheikh Al-Hajj Malik dien soti ay may di ni rok taw waamewu so lolou la Cheikh Al-Hajj Mansour ci bayam bok na ci ñe sédé lolou bay mbacké buso wa bok na ci ñe sédé lolou bay mbacké buso mari salaamullah bam koy sédé qasid bam ko def mbok bay Abdoulaye ñess la ko bolé ndax mo Cheikh Al-Hajj Malik fukki fa nak ñett lañu rawante wa fukki fa nak ñett lañu rawante bay mbacke bu sene ya salamatan fi dinina al-islami min qala'i qarni hamati al-a'lami neena bijjinu l'islam ba gënoona deugër de damna bes bi Cheikh Al-Hajj Malik genné aduna di besu talat nena mok bay abdullahi ness damando nañu faq pariqa bi ñak leen as-sayyidain al-alimain an-nasikain al-maslakain li hadrat al-allami ya di deew la bëgguma bako lañ yu xam seen borom ñaari jami kap yalla lañu soobu ci hadra yalla ba shamsun wa shamsun aama shamsin ghabata fa baka al-wara li takasuf al-awlami neena jant ba di sayyid al-hajj malik neena suxna ci atum jant ba wa neena jant ba suxna ci atum jant ba ñu ne luy suxna ci atum jant ba mune budé ci gaday gi 1340 di 1922 ci la Cheikh Al-Hajj Malik genn adina muy aama shamsin nena mbi def yépp and di joy ngir adina dafa lendem mune man la fariqati fariqa bi fan lay jereti ku melna Cheikh Al-Hajj Malik wal madarisi nena école yi fan lay jereti ku melna Cheikh Al-Hajj Malik wal manabiri nena minbar yi fan lañuy jëlé ci ku melni Cheikh Al-Hajj Malik wal maharati yawte fan lay jeleeti ku melni Cheikh Alhaj Malik wal aqlam pilim mi bind xam xam fan lay jeleeti ku melni Cheikh Alhaj Malik du amuko wa moko wax bok na ci ñeko sédé Ahmed Jakhate doomu goor gi Fatima Jakhate kala wa dafa bind jëme ci Cheikh Alhaj Malik mune ila karim taqi majid wari' kama tawarra'a ahlu al-majd wal karam sey Muhammad Jakhate bu goor gi Fatima Jakhate neena sama wax ji ila karim ma nga jëm ci nit ku tedd ka taqi ku regal ka yalla majid ka bax ci yalla bax ci nit ni wari ay ku samuka haji malik samuna kama tawarra kom ni mu sammo won demb ehlul majd ni daan joxagn nan ñu tedd lañ wal karami ak ñu bax ni malik si lam yazal muzkan mun fatiman yad'u ila allah aqwaman min al umam yana shaqal haji malik lam yazal masul dañ muzkan mun fatiman dir bam fere ci soow ba legi masul dañ yad'u aqwaman muy wo nit ñi ila allah jeme len ci yalla xana bobu sede weratina bok na ci ñuko sede bay al haji cheikh toro mbacke bi cheikh al haji malik jenni aduna dafa ni tahaddama mabna rukunu dini ponku dini fi masasin huna ci atum 1340 wasara mujina dem ila jannati jam al janna ila jannati rabbi neena cheikh al haji malik duguna ci al janna borom neena wa asha dund na mom cheikh al haji malik zamanam diru jamonom mustaqiman muy ku djup musul deng mudarrisan muy jangale jami'a funun al ilmi mbolem xeti xam xam fal kullu haliku neena genn aduna ci cheikh al haji malik dafa melni ñepp faatu ñu faaf and ak mom koku wax bu reey la wax bu reey bok na ci ñe sédé lolu Tijan ibn Baba al-Alawi bañu né Cheikh Al-Haj Malik genn na di def ni Badrul Kamal wa Misbah ad-Duja afala tardawna ya khayra qawmin bil qada afala waswad al-layl safa lam ikhtafa wa afa ma lil wara min mahallin lil qura wa khala نع الإمام لنا الناعي فقلت له هلا عطفت عليه العلم والعمل نعيت خير إمام كان يرشدنا وكان يمنعنا الإضلال والزلل أعني الإمام همام الحاج مالك من أمست مآثره بين الورى مثلا نحن بدل كمالي ويارو مكوسك wa misbah ad-duja lamp bi dan nital lendam yi afala sukhna wa ba musuxe afala tardawna ndax du ngeen geureum bil qada ci dogalu yalla ya khayra khawmin yeen ngeen ji nit waswad ñul na laylu safa guddi gi selon di jamono lamakhtafa ba cheikh al-haj malik laqo wa afa rabna malil wara min mahallin neena place bu nit ñi amone place ba rap na lil khura ci dekk yi waxala te mu wet naa tagena annaa aji tagge ji al imam njitu serigne fi di cheikh al haj malik fa qultu lahu maniku hal aatafta te won nga yeeram yow mi tagge te won nga yeeram al ilm kham kham wal amal ak jefe yeeram al kham kham yeeram jefe yow mi tagge cheikh al haj malik bu fi joge kham kham loru bu fi jege jefe lor nuayit tagef na ma khair imam ngeen di ñi wa ki de mako mom jaar jall mbay mu mam musa le mbay moma jox jaaro or mason na mako jox ci soprime ci sayyid al haj malik serigne defena lew na ma de wa dom wa seenu fal tek na ci ñaari junne yalla la yalla musul ci ay jinne do ci lu jott waaw ñewal rek neena nu'aytu tajjafnama cheikh ablay mayma tuti way amin xam nga noy def wa ok na neena tajjafna khayru imam ngeen gi njit di cheikh alhaj malik ok soxna nabu kumé moma ci joxe jinn wa dire je téma la jox ñaar wa ene so jinn neena biñu tagge cheikh alhaj malik tagge nañu ngeen ji njit ki nga xam ni kaana yurshiduna nekkoon na di nu jubbanti wa kaana yamnauna al idlala mooy ki daan tereminer fi sànku wa zalala ak tarxiis ñu ne ko ki ngay melal melal bi yàgg na wax ñu kan la mu ni ani lu ma ci namm al imaama mooy njiit la alhumaama mooy sàng ba ñu ne ko ñi jiite te ni sàng la ñu bare na mu ni alxaaja malik laa wax nee na man mooy ka nga xam ne am sat mujj na maasiruhoo ay jeexitam masala di exemple baynal waraa ci diggante mbindeef yi nee na jëfi Seydou Hadj Malick exemple la bokk na ci ñu seede loolu Serigne Aliou Ba nee na Cheikh Alhadj Malick qasirtu anil mashaiqi ajmaina ila sheyqi murabbil waridina nee na mboolem ku ñuy tuddee Serigne maa ngi lay ñaanal yàlla jàmm waaye maa ngi lay yëgal man Serigne Aliou Ba ni gàttañ du naa ci yow jox naa loxo Seydou Hadj Malick te du ma ko rocciwaat waaw mag ñi xam nañ kan mooy Cheikh Alhadj Malick bokk na ci ña ko seede waaw ونسيء المير خلفة شيخنا نعجات جامعه سبعني يا سبعني جرجف الله دنالا سيري البيت بابو سيري بابك رضي الله عنه مجارات ففو بايام nee na huwa moom Cheikh Alhadj Malick alalamu mooy ku xam ka te ñu xam ko mooy ku